NPO Radio 1 met Lara Rentsen. Hele goede middag. Komend uur in Nieuws & Co. gaan we het hebben over onbekende vliegende objecten. UFO's worden al tientallen jaren waargenomen. En Amerikaanse Defensie maakt binnenkort bekend wat het kunnen zijn. Zo dadelijk meer. En duurzame energie is schoner, maar het levert andere gezondheidsproblemen op. Daarover straks meer. Ook al bij Jeroen Tjepkema in het NOS-journaal. Ja, want er komt een nieuw expertisecentrum voor gezondheidsproblemen die kunnen ontstaan door windmolens. Het RIVM en de GGD's werken daarbij samen. Recent onderzoek bevestigt dat de turbines kunnen leiden tot ernstige overlast. Die kan uitmonden in gezondheidsklachten. Het nieuwe centrum is vooral bedoeld om de wetenschappelijke kennis te bundelen en om mogelijk aanvullend onderzoek te doen. De zorgen over gezondheidseffecten zijn flink toegenomen, omdat overal in het land plannen voor extra wind- en zonne-energie worden gemaakt. De brancheorganisatie voor reisbureaus, de ANVR, is blij dat iedereen die dat wil vanaf volgende week een stempel in het gele boekje kan krijgen na een coronavaccinatie. Eerder zei demissionair minister De Jonge dat het boekje geen internationale status heeft en dat het extra werk opleverde voor medewerkers. Maar nu moet elke regio dus toch een stempel gaan zetten als iemand daarom vraagt. De directeur van de ANVR vindt het een verstandig besluit. Kijk, het liefste heb je dat Europees geharmoniseerd. Het vaccinatieboekje is helaas geen officieel erkend vaccinatiebewijs. Hè. Daar zitten we met elkaar op te wachten. Maar als Europa straks zegt dat het gele boekje wel die legitimiteit gaat krijgen, ook goed. De GGD's beginnen maandag allemaal met stempelen. De onderwijsinspectie begint een onderzoek naar mogelijke misstanden bij mode- en kunstopleidingen in het hoger onderwijs. Volgens de inspectie worden studenten afgebrand en is er sprake van grensoverschrijdend gedrag. Ook zouden studenten bang zijn om misstanden te melden. De NS keert 43 miljoen euro uit aan bijna 5500 slachtoffers van de transporten in de Tweede Wereldoorlog of aan hun nabestaanden. Onder de Duitse bezetting vervoerde de NS ruim 100.000 mensen naar Nederlandse concentratiekampen en bracht dat in rekening bij de Duitsers. Een 53-jarige man is aangehouden voor bedreiging van Jaap van Dissel. Het gaat om complotdenker Wouter R. Hij is een van de drie mannen die de RIVM-directeur op sociale media ongefundeerd in verband brengen met vermeende kindermoorden in Bodegraven. Het Deense parlement heeft een omstreden wet aangenomen die het mogelijk maakt om asielzoekers op te vangen in andere landen buiten Europa. Wie in Denemarken asiel aanvraagt, kan volgens de wet op het vliegtuig worden gezet naar een ander land waar de opvang is geregeld. Voorlopig is het een symbolische wet, zegt correspondent Rolien Creton. Ja, er zijn meerdere problemen aan dit plan waardoor het niet kan worden uitgevoerd. Ten eerste is er tot nog toe nog geen land gevonden dat daartoe bereid is. Rwanda werd genoemd, maar ja, de minister van Integratie is daar ook langs geweest, maar dat heeft tot nog toe tot niks geleid. En het tweede probleem is natuurlijk dat dit tegen alle mogelijke mensenrechtenconventies indruist. De Europese Commissie reageert bezorgd op de nieuwe wet. Die is in strijd met het huidige EU-beleid en zou een bedreiging vormen voor de veilige opvang van asielzoekers. Eerder verder versoepelen van de coronamaatregelen is onverstandig en gaat dus ook niet gebeuren. Dat zei demissionair premier Rutte in het coronadebat in de Tweede Kamer. Hij reageerde op een pleidooi van PVV-leider Wilders om alle beperkingen per direct los te laten. Volgens Rutte lopen we in Nederland met de versoepelingen al voor op andere landen in Europa, terwijl in ons land meer mensen besmettelijk zijn. Rutte gaat ook niet mee in de wens van verschillende partijen om tijdens het EK voetbal grote schermen toe te staan op terrassen. Het kabinet vreest een toeloop van mensen die onvoldoende afstand houden. Het weer, het is drukkend warm met 23 graden in het westen tot 26 in het oosten van het land. Vooral in de oostelijke helft ontstaan pittige buien met mogelijk onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Vanavond neemt het aantal buien af. Ook morgen warm met buien in vooral het zuiden en oosten van het land. En op de weg, hoe zou het daar inmiddels zijn? Edwin Gerritsen, goedemiddag. Middag, Lara. Ja, de meeste vertraging is er in het midden van het land. Ook door de buitjes die daar zijn overgetrokken. En de meeste files staan in de regio Rotterdam. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens voor 7 naar 10 minuten oponthoud. A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht een kwartier. Op de A28 Assen richting Zwolle tussen Assen en Bijlen een kwartier. En op de A50 Arnhem richting Zwolle tussen Afrit Loenen en Apeldoorn-Noord een kwartier oponthoud. Holland Festival brengt 8 hoogtepunten uit het festival rechtstreeks bij u thuis. Met onder andere de Sheep Song van FC Bergman, Ina Aya van World Opera Lab, The Planet van Garin Nukroho en Time van Ryuichi Sakamoto. Tickets via hollandfestival.nl. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Gratis whitepaper, professioneel e-mailen. Ga naar lovanek.nl. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten? Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosinara-tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. NPO Radio 1. NOS NTR. Nou, ik ben hier om te protesteren tegen de windmolens, wat absoluut niet kan. Ja, die dingen zijn gewoon zo onbenullig groot. Zo'n ding van 2 ton. Ze staan gewoon echt veel te dichtbij. Constant woesh, woesh. Daar word je knettergek van. In Nederland komen steeds meer windturbines. Maar tegelijkertijd groeit ook het protest hier tegen. Lara Rensen. Nieuws & Co. Een van de argumenten van de tegenstanders is dat er impact is op de gezondheid. En daarom komt er een nieuw expertisecentrum voor gezondheidsproblemen die hierdoor kunnen ontstaan. En dat zal een samenwerking zijn tussen het RIVM en de GGD's. Het RIVM concludeert namelijk dat er naast de vele voordelen van duurzame energie inderdaad ook problemen zijn op gezondheidsvlak. Ik heb nu contact met Joost van der Ree, programmaleider klimaat van het RIVM. Meneer van der Ree, goedemiddag. Goedemiddag. Wat zijn de gezondheidsproblemen die kunnen ontstaan? Gezondheidseffecten van windturbines gaat het vooral over ernstige hinder die bij 8-9% van de mensen in Nederland die rondom windturbines wonen kan ontstaan. Bij bepaalde geluidsniveaus. Dus de norm ligt op 47 decibel en dan kan er bij 8-9% van de mensen hinder ontstaan. En die hinder, dat kan, als je er lang aan blootgesteld bent, kan het op een gegeven moment ook wel tot andere gezondheidsklachten bij mensen leiden. Dus dat moet je serieus nemen. Maar dit zijn dus in feite indirecte klachten? Vooral mentale klachten door het geluid, begrijp ik dat goed? Ja, je kan het niet echt zien als indirecte klachten. Het is gewoon het mechanisme hoe de mens omgaat met stressfactoren. En in dit geval is dan de geluidhinder is dan de stressfactor. En dat kan dan op termijn tot gezondheidsklachten leiden. En er is ook wel in wetenschappelijke literatuur gekeken naar andere effecten. En in een recente review die ook in het Nederlands gepubliceerd is, concludeert het RIVM dat voor andere gezondheidseffecten dan ernstige geluidhinder eigenlijk geen aantoonbaar bewijs is. Mm-hmm. Ja, ik bedoel indirect omdat ik denk natuurlijk aan oude productieindustrie en oude vormen van energie waarbij de bijvoorbeeld uitstoot zo zichtbaar is. Hè? En in dit geval gaat het om geluid. Dat is toch anders, denk ik dan. Ja, dat werkt dan wel anders. In dat opzicht is er wel een verschil. Kijk, bij luchtverontreiniging kan je de gezondheidslast bijvoorbeeld ook direct relateren. Bij geluid gaat het inderdaad via een copingmechanisme in de mensen. Is dat wat moeilijker vast te stellen. Mm. Maar het is zeker vast te stellen, de windmolens maken geluid en dat leidt dus bij sommige mensen tot geluidsoverlast en dus tot stress en dus tot mentale klachten die daarbij horen. Ja. Verslaggever Henrik Willem Hofs was voor ons in Noord-Holland en die heeft gesproken met omwonenden van een windpark die zich niet serieus genomen voelt. Luister mee. Mijn naam is Albert Hoetjes. Ik ben omwonende van het windpark hier in Annapolone. Ja, hij heeft een prachtig optrekje met een mooie groene tuin. De schapen staan in de wei. Ja, en aan de horizon, daar staan ze. Ja. Eigenlijk heel dichtbij. Ja, ze staan heel dichtbij en dat is veel dichterbij als dat wij wilden. Wij hebben in de tijd een aantal keren bezwaar gemaakt tegen deze molens, maar dat heeft niks geholpen. Heeft u er last van? Ja, nou, dat uitzicht met name in de nachtelijke uren. Als het omgevingsgeluid wegvalt, dan horen wij dat geluid van die man was heel duidelijk in huis. En dat is heel irritant. Slaapt u er slecht van? Af en toe wel. Dat geeft stress en een hoop onrust. Omdat je gewoon heel het gevoel hebt dat je heel machteloos bent tegen die situatie. Omdat je daar keren bezwaar tegen gemaakt hebt. En dat keren geuit hebt, zowel bij de gemeente als bij de provincie. Maar dat er gewoon niks mee gedaan wordt met die klachten. Want u wilde ze eigenlijk niet hebben hier? Nou, in elk geval verder van onze woning af. Denkt u dat u net zoveel last ervan zou hebben als van u waren, als u er geld voor zou krijgen? Nou, dan sta je er natuurlijk heel anders in. Kijk, het is natuurlijk dat ons is ook een geringe vergoeding aangeboden om ons stil te krijgen. Kijk, waar het ons om ging, dat er overlast is. En ik heb steeds gezegd, probeer eerst die overlast op te lossen en praat met omwonenden. En wat is er in dit geval gebeurd? Er is een vergunning aangevraagd voor nieuwe molens. En wij zijn totaal niet geïnformeerd daarover. Wij moesten het lezen op de gemeentesite. Ja. En dat zorgt eigenlijk ook al voor stress. Nou, dat geeft je wel het gevoel dat ze gewoon als exploitant zijn en zoiets hebben van die omwonenden, die zoeken het maar lekker uit. Als ze het niet doorhebben, dan gaan wij lekker bouwen. Meneer Hoetjes, is er nog wel eens een dag dat u er geen last van heeft? Ja, dat zijn windstille dagen. En daar genieten wij dus heel erg van. Als het dus een dag en een nacht niet waait, dan weten we weer hoe het was voordat ze er stonden. Tja, Joost van der Ree, programmaleider Klimaat van het RIVM. Is dit verhaal herkenbaar? Dat er dus niet gepraat wordt met omwonenden en dat dat bovenop de stress nog eens een gevoel van machteloosheid geeft? Ja, het is bekend dat het helpt om mensen goed te betrekken bij veranderingen in hun leefomgeving. Dus ook het plaatsen van een windturbine. De precieze omvang van hoe dit in de lokale praktijk rond windturbines nu uitpakt, ken ik niet. Dat is ook een zaak die meer bij de GGD'en ligt. Wat je wel merkt is dat GGD'en, doordat er nu zoveel meer plekken voor windturbines gezocht worden, dat ze ook meer vragen krijgen en dat die ook steeds specialistischer worden. En dat is ook de reden dat wij hebben gezegd, laten RIVM en GGD-experts samenwerken in een expertisepunt. Ja, want dan betrek je in feite gemeentes ook in misschien wel op in een vroeg moment in de besluitvorming. Want dat lijkt mij belangrijk als ik deze meneer zo hoor. Dat is denk ik een heel belangrijk aandachtspunt in het proces rond de plaatsing van windturbines. Dat je zorgt dat de omwonenden goed betrokken zijn en het gevoel hebben dat ze in ieder geval mee kunnen praten over waarom daar een verandering mogelijk gaat plaatsvinden. En dat ze zich daar ofwel in kunnen herkennen, of dat er andere ontwikkelingen zijn waar zij blij van worden of die ze belangrijk vinden. Dus je moet eigenlijk een gesprek hebben over welke waarden voor die mensen in het geding zijn en of je er samen uit kan komen. Wat gaat specifiek het expertisecentrum gezondheid doen? Het expertisepunt zal goed volgen of er nieuwe studies uitkomen. En als die er zijn, dan zullen we aangeven wat dat betekent voor de Nederlandse situatie. Op die manier willen we GGD'en en overheden in staat stellen om goed antwoord te blijven geven op de vragen die in de samenleving ontstaan. En het tweede wat we zullen doen is om te kijken of er extra onderzoek nodig is in Nederland. En of dat haalbaar is. Ja, want als ik dit zo hoor, en er is natuurlijk nog meer onderzoek nodig, maar als er daadwerkelijk een gezondheidseffect is bij mensen, dan zouden die windmolens misschien niet zo dicht bij mensen geplaatst moeten worden. Dat zou een conclusie kunnen zijn, toch, in de besluitvorming? Er is op zich best veel kennis beschikbaar. We hebben ons regelmatig in literatuurreviews gebogen over de vraag wat de stand van de kennis is. Afgelopen jaren is dat echt wel 4-5 keer gedaan. Mm-hmm. En telkens komt naar boven dat eigenlijk de gezondheidseffecten voor geluidhinder wel aangetoond zijn. Hè? Dat er ernstige hinder ontstaat, ja. Maar dat andere effecten niet optreden. En voor die geluidhinder hebben we een beleid wat eigenlijk aansluit bij de stand van de kennis. Het is eigenlijk een politieke keuze om te zeggen dat we van geluidhinder in Nederland accepteren dat 8-9% van de mensen er last van heeft, gegeven de norm. Oké, dus die hebben gewoon pech. Daar komt het op neer. Ja. Nou, dan snap ik niet wat we dan aan dat onderzoek hebben eigenlijk. Nou, het is wel goed om te beseffen dat, van alle ernstige geluidhinder in Nederland is 0,5% op dit moment bij windturbines. En het overgrote deel vindt dus plaats bij wegverkeer en railverkeer en luchtverkeer. Dus het is geluidhinder is iets wat we bijna allemaal wel meemaken in Nederland. En heel veel mensen hebben er last van. En bij nieuwe ontwikkelingen, je hoort ook dat er 1 miljoen woningen bij moeten komen in Nederland. Ja, die komen waarschijnlijk ook voor een deel dicht bij een snelweg, waarbij mensen dan ook geplaatst worden bij een geluidbron. Dus je moet zorgvuldig wegen en zorgvuldig kijken naar de plek waar je iets wil gaan doen. Hoe je dat het beste kan doen. En daarvoor kan je het beste ook het gesprek voeren met de mensen die het daar aangaat. Joost van der Ree, programmaleider Klimaat van het RIVM. Dank u wel hoor. We gaan naar het verkeer. Ja, over geluidsoverlast gesproken. Edwin Gerritsen, zijn er veel files op dit moment? Nou, 180 kilometer en het neemt dus nu al af. En er zijn ook heel weinig bijzonderheden. Op de A8 Amsterdam richting Zaanstad, daar zijn wel bergingswerkzaamheden aan de gang. Tussen knooppunt Koenplein en knooppunt Zaandam is daardoor de vertraging een kwartier. Er zijn twee rijstroken dicht. En ik zie interessant nieuws dat zojuist binnenkomt. Het gaat over handbal international Yvette Brosch. Ik lees dat ze zich niet wil laten vaccineren. En zij mist daardoor de Olympische Spelen in Tokio. Dat meldt het Nederlandse Handbalverbond. Zojuist. Als we meer weten, dan hoort hij dat uiteraard. En de huurmoordenaar van de Italiaanse maffia, Giovanni Brusca, heeft zijn excuses gemaakt voor zijn vele misdaden. Dat blijkt uit een oud interview. Brusca werd deze week vrijgelaten uit de gevangenis. En dat leidde tot veel verontwaardiging in Italië. In het interview zegt hij sorry voor zijn rol in de fabriek des doods. Brusca pleegde meer dan 150 moorden. Onder zijn slachtoffers waren ook kinderen. En de Oekraïense president Zelensky wil de politieke invloed van machtige zakenlieden aan banden leggen met een nieuwe wet. Oligarchen mogen van hem geen politieke partijen meer financieren. En ook topfunctionarissen moeten hun contacten met mensen uit het bedrijfsleven voortaan melden. Het is nog onduidelijk wanneer het parlement stemt over dit wetsvoorstel. En in Den Haag debatteert de Tweede Kamer over de coronamaatregelen. PVV-leider Wilders die wil graag versoepelen, vooral tijdens het EK voetbal. Om zijn punt te maken had hij zijn vrouw erbij. Mensen hebben het zo moeilijk gehad het afgelopen jaar. Ze hebben zo behoefte om met elkaar iets leuks te doen. Naar Oranje te kijken, ook in de poolwedstrijden met elkaar. Op zo'n terras in plaats van met z'n allen thuis. Of met een vrouw die vaak ook veel van, behalve de mijne, dan veel verstand heeft. Veel verstand heeft van voetbal. Don't dus go omdat, there. Omdat, ik heb het nog net gered, geloof ik. Ja. Zo ging dat in het debat. Hoe gaat het ondertussen met de formatie? De formatie zit in een complexe fase, hoorde ik Rutte gisteren zeggen. Dat blijkt ook weer vandaag. Informateur Hamer sprak afzonderlijk met partijleiders Ploemer, Zegers, Klaver en Kaag. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet. We zagen de linkse partijen behoorlijk uithalen naar CDA-leider Hoekstra. Wat verwijten ze hem? Ja, ze verwijten Hoekstra dat hij niet met die twee linkse partijen wil gaan praten over een nieuw kabinet. Met PvdA en GroenLinks. Dat zei hij afgelopen week al. Hij vindt de verschillen te groot en daarom ligt deze combinatie volgens hem niet voor de hand. Maar deze twee partijen die willen juist niet zonder elkaar. En dus was de boodschap van Ploemen vandaag aan Hoekstra: u houdt de formatie op. Als je zegt, wat ik steeds heb gezegd, ik wil praten over de inhoud. En natuurlijk zijn er verschillen tussen partijen. En ik kan zo 10 verschillen opnoemen tussen het CDA-partijprogramma en dat van de Partij van de Arbeid en ook van dat van GroenLinks. Maar als je niet wil praten, als je niet echt wil praten over hoe komen we nou tot een oplossing, er worden geen huizen gebouwd. De stikstofcrisis is onder ons, de klimaatcrisis. U zegt dus eigenlijk Hoekstra en Rutte, die houden nu de formatie op. Nou, ik heb niet de indruk dat Hoekstra, hij zegt wel steeds vooruit met de geit, maar ik laat het aan jullie verbeelding over of die geit ook onderweg is. Ik ga naar het debat. Daar. Ja, ze moest naar een debat, dat coronadebat waar je het zojuist over had. En GroenLinks-leider Klaver die zei later eigenlijk die middag in ongeveer dezelfde bewoordingen: Hoekstra moet minder nee gaan zeggen. Tegelijkertijd zou je het natuurlijk ook andersom kunnen redeneren. Deze linkse partijen die werpen ook een barrière op, omdat ze als voorwaarde stellen dat ze alleen samen in zo'n nieuw kabinet willen stappen. Dat zeggen dus weer Rutte en Hoekstra, want er is maar één linkse partij nodig voor een meerderheid. Dus je ziet eigenlijk aan beide kanten, zowel aan links, linkerkant als aan de rechterkant, dat de druk nu wordt opgevoerd richting elkaar. Ze zeggen, ga nu aan tafel, zet die stap. Maar tegelijkertijd is het misschien ook wel een boodschap richting hun achterban. Want links zegt, wij willen werken aan de problemen van Nederland. Maar dat kan niet, omdat het CDA voorlopig niet wil. En het CDA zegt dan weer, richting zijn achterban, ja, wij gaan niet zomaar met twee linkse partijen in een kabinet zitten. Dan ben ik wel benieuwd eigenlijk wat D66-leider Kaag zegt. Die kwam zojuist naar buiten, hè? Had zij een boodschap? Ja, inderdaad. En zij is natuurlijk degene die graag deze combinatie wil. Zij wil dus met VVD, CDA aan de ene kant en met PvdA en GroenLinks. En dat bleef ze eigenlijk vandaag herhalen. Ze noemde ook lokale voorbeelden waar het goed gaat. Tegelijkertijd zei ze ook wel op de vraag of ze een van die twee linkse partijen misschien in de toekomst zou laten vallen, was ze niet ontkennend. Dus dat was ook weer een spannend moment. Maar vooral deed ze dus een oproep aan die vier partijen: pak nu je verantwoordelijkheid en ga aan tafel. Ik doe een oproep aan iedereen om nog eens een keer na te denken hoe in de geschiedenis veel partijen met elkaar hebben samengewerkt in kabinetten, buiten kabinetten, in de steden, op provinciale hoofden, om kijk eens waar de overeenkomsten liggen. En ik denk dat de convergentie is veel groter dan de verschillen waar men zich nu op richt. Het zou heel mooi zijn en het past ook bij deze tijd. Ik ga weer aan het werk. Ja, zij moest ook weer aan het werk, zij moest ook weer door. Ze willen maar kort de pers te woord staan vandaag. Maar de boodschap was dus, de overeenkomsten tussen deze partijen zijn groter dan de verschillen. En dat is dan dus weer een bericht aan de VVD en het CDA, die dus juist die verschillen met links benadrukken. Dus ook zij voert die druk bij de anderen op. Nou, dan was dan ook nog de ChristenUnie vandaag, Gert-Jan Segers, de huidige coalitiepartij. Die partij mocht vandaag ook langskomen. Maar Gert-Jan Segers zegt nog steeds, ja, ik ben voorlopig niet aan de beurt. Ik ben zelfs niet de tweede of de derde optie voor een kabinet. Maar toch sluit ook hij het niet helemaal uit. Dus is er altijd nog dat alternatief op de achtergrond van de ChristenUnie voor als dit allemaal niet gaat lukken. Ja, ik ben heel benieuwd. Want dit weekend loopt de klus van informateur Hamer af. Gaat zij die deadline halen? Wat denk je? Nou, waarschijnlijk niet. Want je hoort het. Deze partijen gaan voorlopig niet aan tafel. En dat is eigenlijk het tweede deel van haar opdracht. Het eerste deel is een herstelplan voor de coronacrisis. Nou, daar is ze wel een eind mee op weg. Daar heeft ze ook vandaag weer met al die partijen over gesproken. Maar dat tweede deel, wie met wie, dat ligt dus veel ingewikkelder. En we horen ook wel dat Hamer waarschijnlijk om uitstel gaat vragen. Extra tijd, misschien wel een paar weken. En de vraag is dan of ze in die weken wel de druk zo op kan voeren bij de partijen dat ze inderdaad samen om tafel gaan zitten. En dat die formatie echt kan gaan beginnen. Ben benieuwd, heel erg benieuwd. Ewout Kiewiet, dank je wel. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. We gaan naar Amerika. Zijn het spionnen? Een gevaar voor de nationale veiligheid? Zijn het luchtspiegelingen? Of toch gewoon vliegende schotels? In Amerika moet daar binnenkort duidelijkheid over komen. Want de Amerikaanse veiligheidsdiensten en het ministerie van Defensie komen met een rapport over de waargenomen UFO's in het Amerikaanse luchtruim. De afgelopen jaren kwamen er tientallen meldingen van bijvoorbeeld straaljagerpiloten binnen, van vliegende objecten die niet te identificeren waren. En die meldingen die worden nu serieus genomen. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. Oh my gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Oh, that thing, dude. Dit zijn opnames uit 2015. Te horen zijn straaljagerpiloten die voor de kust van Californië en tegen de wind invliegende ronde schotels zien die ze niet thuis kunnen brengen. Well, if there's like this thing, it's rotating. Het ministerie van Defensie gaf exact een jaar geleden deze opnames en nog twee video's vrij van waarnemingen van straaljagerpiloten. So you can see that the aircraft is very steady, flying straight and level, and then Een daarvan is luitenant-kolonel Alex Dietrich. Ze staat gebogen over haar laptop en wijst op een klein stipje dat een beetje op een tic-tac lijkt. I don't know. It means it zoomed out of the picture. It behaved in this way that we didn't recognize as being familiar or even possible for our aircraft or any other the generation of fighter aircraft that we're familiar with. Dat vliegende objectje, dat kwam ons helemaal niet bekend voor. Ook niet als iets dat door mensen gemaakt had kunnen zijn, zegt ze. Het ging veel sneller dan onze fighter jets en de techniek was veel geavanceerder. We joined back up and when we got back to the ship, we were eager. We had this sense of urgency to debrief and to tell other people what we had seen. Terug aan boord van het vliegdekschip doet ze meteen verslag van wat ze gezien heeft. I have nothing to gain. I saw a UFO. I mean, really, ze heeft er niets mee te winnen, maar ze ziet het als haar plicht het te melden. I don't know why anybody. Toch blijft haar getuigenis jarenlang in een la liggen. Maar ze wordt wel zo nu en dan op het Pentagon uitgenodigd om andere beelden te beoordelen. Soms is het een weerballon, soms kan ze het weer niet thuisbrengen. Als de drie video's in 2017 naar de gerenommeerde krant de New York Times lekken, verandert er wat. UFO's worden opeens serieus genomen. Er komt een protocol waardoor de meldingen beter in kaart kunnen worden gebracht en geanalyseerd kunnen worden. If you see something, say something. And maybe if we all collect the data points, we can

De onderwijsinspectie begint een onderzoek naar mogelijke misstanden bij mode- en kunstopleidingen in het hoger onderwijs. Volgens de inspectie worden studenten afgebrand en is er sprake van grensoverschrijdend gedrag. En ook zouden studenten bang zijn om misstanden te melden. De NS keert 43 miljoen euro uit aan bijna 5500 slachtoffers van de transporten in de Tweede Wereldoorlog of aan hun nabestaanden. Onder de Duitse bezetting vervoerde de NS ruim 100.000 mensen naar Nederlandse concentratiekampen en bracht dat in rekening bij de Duitsers. Dankjewel, Jeroen. En op de weg, Edwin Gerrits, hoe is het daar? Er staan ongeveer 50 files, maar de vertraging valt over het algemeen erg mee. De meeste files staan in de regio Rotterdam. De files met wat meer vertraging staan op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. 20 minuten door een ongeluk. 1 rijstrook is daar dicht. En op de A50 Arnhem richting Zwolle tussen Afrit Loenen en Apeldoorn Noord. Een kwartier vertraging. En het weer natuurlijk. Willemijn Hubert is bij ons. Als het goed is, onweert het op bepaalde plekken in Nederland. Hier niet. Hier merken we er niks van, hè? Wel een beetje bewolkt. Het is wat bewolkt. Het is, als je buiten bent, ook toch wel wat broeierig warm. De wind is wat vlagerig. Maar dat is het richting het oosten allemaal nog net een graadje meer. Het is er ook wat warmer. En we zien er al een aantal uren soms forse buien ontstaan. Heel lokaal. Ze trekken ook heel langzaam. Dus dat betekent dat op een aantal plaatsen veel regen is gevallen. Delen is bijvoorbeeld zo'n weerstation wat toevallig zo'n bui boven zich had. Of al een aantal buien vandaag. En daar is al ruim 40 mm neerslag gevallen. Terwijl op andere weerstations eromheen je eigenlijk nog 0 mm ziet. Het is echt enorm lokaal. Maar als die buien bij je zitten, is het dus nat. En dan kan er onweer bij zitten en hagel. En dan is het dus even heel anders dan bijvoorbeeld in het westen, waar het verder gewoon droog is. Het is echt zo'n hele strook over het oosten van Nederland. En precies. Hoe ziet de rest van de dagen eruit? Nou, als we kijken naar morgen, dan zien we dat we opnieuw kans hebben op een aantal regen- en onweersbuien, vooral in het zuiden en zuidoosten. Misschien ook nog net wel het oosten, Overijssel bijvoorbeeld, het oosten van Gelderland. Buien met opnieuw dus onweer, hagel, windstoten erbij. In het westen is het droger, breekt de zon ook gewoon vaker door. Aan zee is er wel kans op wat mist van zee. En als dat binnendrijft, dan betekent het echt wel wat voor de temperatuur. Want die doet dan een flinke stap achteruit en is het op de stranden maar een graad of 16. Dus dat is echt wel wat anders dan in het zuidoosten, waar het dan morgen 6, 27 graden is. Weet je al hoe het weekend eruit ziet? Ja, dat ziet er naar uit dat het een weekend met twee gezichten wordt. Op de zaterdag, en daar zijn de weermodellen het nog niet helemaal over eens. Ook al is het natuurlijk overmorgen, maar het Europese model neigt ernaar dat zaterdag een bewolkte dag wordt met buiige regen, waarbij in het oosten opnieuw kans is op onweer. Zondag wordt dan weer een droge dag, breekt de zon ook wat vaker door. De wind komt in het weekend wat meer uit het noorden. Dus zondag is het zo'n 20 tot 23 graden. En als we in een nieuwe week kijken, dan zijn de neerslagkansen niet nul, maar wel heel laag. Zonneschijn en ook dan elke dag eigenlijk wel boven de 20 graden. Dankjewel, Willemijn. Holland Festival en de Nationale Opera presenteren Soft Valkyrie. Een hedendaagse podcastserie naar Die Walküre van Richard Wagner. Met Stephen Fry, Nadine Secunde en Claren McFadden. Gratis te beluisteren via hollandfestival.nl, operaballet.nl en alle podcastkanalen. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Deze radioreclame is speciaal voor de klanten van Annexum. Want dankzij hen is de emissie voor het Nederlands Supermarktfonds binnen enkele dagen voltekend. Wij bedanken ze hartelijk voor hun enthousiasme en hun deelname. De portefeuille van dit fonds bevat maar liefst 44 supermarkten en 5 winkels. Wilt u ook graag investeren in supermarktvastgoed? Binnenkort starten we met een emissie voor een ander supermarktfonds. Op de hoogte blijven? Ga naar annexum.nl. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum, vastgoedfondsen die werken. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Bank Giro Loterij Zomerconcerten. Met George van der Pannen, James Carter, Alton Gunn en vele anderen. Van spannende James Bond songs tot tijdloze parels van Shaffi en Brel. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Ze zijn weer open, de forten, bunkers en vestingsteden van de Waterlinies. Ga op expeditie, ontdek wandelend of fietsend het linielandschap, boek een rondleiding of pak een terrasje. Plan je bezoek op forten.nl. Powered by Bank Giro Loterij. 50% korting voor deelnemers van de Bank Giro Loterij op zomerconcerten.nl. Dit is tot 6:30 Nieuws & Co. 6:04 is het. Fijn dat u luistert naar Nieuws & Co hier op Radio 1. We moeten ons nu voorbereiden op uitbraken van het coronavirus na de zomer. Dat zegt Wim Schellekes vandaag in het NRC. Schellekes is lid van het Red Team dat het kabinet vorig jaar ongevraagd advies gaf over het coronabeleid. En hij laat weer van zich horen nu. Hij vreest dat het kabinet denkt dat we na de zomer van het virus af zijn. Over het najaar en de voorbereidingen daarop praat ik met Marion Koopmans, hoogleraar virologie aan het Erasmus MC en lid natuurlijk van het Outbreak Management Team, het OMT, dat ons kabinet adviseert, gevraagd. Mevrouw Koopmans, goedemiddag. Goedemiddag. Deelt u deze analyse van meneer Schellekens, dat we nog niet van het virus af zijn en ons op het najaar moeten gaan voorbereiden in de zomer? Zeker, nu al. Dus dat wordt ook uiteraard wel gedaan. Wat we zien is wel inderdaad groot optimisme, hè, richting de zomer. En dat is ook mooi, want er is ook echt meer bewegingsruimte. Maar we weten ook heel duidelijk dat dit virus niet weg is. En dat we dus moeten kijken wat we kunnen verwachten in het najaar. Ja, belangrijke stukken in het interview met Schellekens vind ik, we weten nog niet goed wat dit virus gaat doen. De hele wereld zit er nog vol mee. Er is nog veel onzeker. Bijvoorbeeld hoe lang vaccinatie bescherming biedt tegen besmettelijke varianten. Wat is er dan dit najaar concreet nodig? Moeten we bijvoorbeeld test- en vaccinatiestraten openhouden voor het geval dat? Ja, waarschijnlijk wel. Dat wordt nu ook doorgesproken en uitgedacht van wat is nou de beste manier. Er zijn een aantal routes denkbaar. De eerste is dat genoeg mensen gevaccineerd zijn, dat er geen besmettelijkere varianten komen of varianten die ontsnappen aan de vaccins. En dat de immuniteit lang duurt, dan hebben we waarschijnlijk ook in de winter amper nog een golf te verwachten. Maar daar zijn ook, dat zijn dus een heleboel aannames en het kan dus ook anders zijn. Dus het is duidelijk dat we moeten zorgen dat we structureel vinger aan de pols kunnen houden van dit virus. En dat wordt ook voorbereid. De vraag is alleen hoe precies. We hebben een systeem wereldwijd en ook dus goed in Nederland voor het monitoren van griep. Dat gebeurt via huisartsen en door ziekenhuizen. En dan wordt van mensen die bij de huisarts komen en mensen die opgenomen worden gekeken, hebben zij griep? Dan worden die virussen gekarakteriseerd om te zien of er iets geks mee aan de hand is. En iets vergelijkbaars, daar zal COVID aan toegevoegd worden. Ah, oké, dus dat via de huisartsen er weer een soort monitoring ontstaat. Ja, want dat is, kijk, op een gegeven moment moet je gaan afvragen, hoe hou je nog steeds vinger aan de pols? Hè? We gaan niet eeuwig volhouden dat mensen heel vaak getest worden. Dus er moet in ieder geval al een tijd lang zo'n soort basis monitoring systeem gaan lopen. En deze is het meest logisch, want die kennen we al decennia. En daar kun je heel gemakkelijk COVID aan toevoegen. Dus dat gaat in ieder geval gebeuren. Maar ik ben het eens met de heer Schellekens. Ik heb het stuk niet gelezen, maar dat we sowieso door de zomer heen, en met name natuurlijk ook na de zomer, als iedereen weer gaat beginnen, als opleidingen beginnen, dat we dan goed moeten monitoren of daar niet opnieuw verspreiding bijvoorbeeld van nieuwe variant gaat optreden. Ja, dat kan dus via de huisarts, zegt u. Schellekens mist nog een langer termijn strategie bij het kabinet. En ook Jaap van Dissel zei afgelopen weekend in NRC dat we opnieuw moeten formuleren wat ons doel is met de virusbestrijding. Vindt u dat ook? Zeker, zeker. Want we, het is logisch dat de focus op hoe gaan we de zomer tegemoet was. En hoe krijgen we zo snel mogelijk, zo goed mogelijk iedereen gevaccineerd. Nou, dat loopt heel goed nu, hè, zien we. En dus komt nu het volgende stap in beeld. Want als je echt uitzoomt, dan moet je ook constateren dat die vaccinatie gaat in Europa heel goed en heel hard. Maar buiten Europa is pas in 2023 de verwachting dat er voldoende vaccins en vaccinaties zijn, bijvoorbeeld in grote delen van Afrika en Azië. Ja. En dus tot die tijd hebben we hoe dan ook met die pandemie te maken. En kan dat virus dus via de achterdeur deur ook net zo gemakkelijk weer binnenkomen. Ja, precies. Ik begrijp van Schellekens dat hij vindt dat we meer moeten kijken naar de besmettingscijfers. Dus niet meer zozeer naar de ziekenhuizen. Met name ook, zegt hij, vanwege long-covid bijvoorbeeld, bij sommige groepen. Zo min mogelijk besmettingen zou het nieuwe doel moeten worden, vindt hij. Vindt u dat ook? Nou, ik weet niet precies. Dat is iets wat hij al wel meer heeft gezegd. De discussie die nu gaat spelen is: hoeveel vind je acceptabel? Hè? Want helemaal wegkrijgen, dit virus, gaat waarschijnlijk niet lukken. Zeker niet als je kijkt welk groot deel van de wereld eigenlijk nog nauwelijks toegang tot vaccins heeft. Mm-hmm. En dan moet je dus kijken van wat is acceptabel? En een van de onderdelen van de discussies, en daar ben ik het mee eens, is hoe riskant is het om op een gegeven moment dingen los te laten, omdat je dan wel toch flink circulatie gaat krijgen onder mensen die nog niet gevaccineerd zijn of niet gevaccineerd willen worden. En die kunnen dan, die zijn dan waarschijnlijk, dat zie je niet meer zo in de ziekenhuizen terug, maar wel mogelijk in long covid. Dat kunnen dan best veel mensen zijn. Nou, dat moet bekeken worden van hoe groot is dat risico en is dat een acceptabel risico? Mm-hmm. Zo niet, wat moet je daartegen doen? En is dat, we merken natuurlijk ook wel dat de maatschappelijke acceptatie van die inperkingen, dat niet meer heel erg hoog is. Nee. Er zijn ook groepen die, en dat haalt u ook al aan, niet gevaccineerd wensen te worden. Mm-hmm. Groepen die niet makkelijk bereikt worden. We krijgen het bericht binnen dat de tophandbalster Yvette Brosch vaccinatie weigert. Ze heeft zelf onderzoek gedaan en ze twijfelt over het vaccineren. Ze ziet ook af van de Olympische Spelen om die reden. Wat zou u tegen haar willen zeggen? Nou ja, vaccineren blijft natuurlijk een individuele keuze. Maar ik zou zeggen, zeker als je naar de Olympische Spelen wilt, er is echt wel heel goed gekeken naar die vaccins. Er zijn natuurlijk een paar ernstige bijwerkingen gevonden, maar het is heel uitzonderlijk. En het vaccin levert de baten die zijn hoger dan de risico's. Dat is nog steeds de conclusie voor de vaccinatieadviezen. Want anders zou dat ook niet geadviseerd worden. Hmm. Gaat u het najaar en de mooie zomer, hoop ik voor u, met vertrouwen tegemoet? Want we hebben natuurlijk een keer gezien dat het voor de politiek ingewikkeld is om in te grijpen. Als de cijfers er nog gunstig uitzien. En dat het ingewikkeld is om iedereen, u had het er net ook al over, opnieuw achter maatregelen te krijgen. Dat klopt. Dus wat ik wel in de gaten hou is voor de zomer inderdaad, hoe gaat het met maatregelen? Want in feite hebben we ook in de tijdslijn richting de zomer en tot na de zomer nog steeds ook te maken met beperkingen. Hè? Dat staat ook op de routekaart. Ja. Wat belangrijk gaat zijn is, hoe gaat dat werken? Hè? Gaan mensen zich eraan houden? We hebben het ook over herintroductie van virus na vakanties. Dat hebben we vorig jaar gezien. Dat heeft toen een hele belangrijke mate de boel weer aangezwengeld. Dat kan nu ook weer gebeuren en dat hangt weer vanaf. Ook weer hoe mensen zich gedragen, maar ook of ze zich inderdaad laten testen. Wordt dat genoeg gecontroleerd? Hoe zit het met die quarantaines? Nou, dat zijn allemaal zaken die meehelpen om het voor ons allemaal gewoon prettig te houden. Dus ik hoop heel erg dat dat wel gaat lukken. Marjan Koopman, hoogleraar virologie aan het Erasmus MC en lid van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseert. Dank u wel hoor. Dan naar Israël. Het lijkt er nu echt te gaan komen. Een nieuwe Israëlische regering. Alle partijen hebben namelijk een handtekening onder het akkoord gezet. Alleen het parlement moet nog instemmen. Maar dat is wel een hele belangrijke stap. In de stad Jaffa heerst vooral opluchting. Niet zozeer vanwege de nieuwe regering zelf, maar vooral vanwege het ontbreken van Netanyahu. Jaffa, een gemengde stad in Israël. Je hoort hier op de rommelmarkt Arabisch en Hebreeuws. En hier bij de platenzaak dezelfde oude hits als altijd. Maar veel mensen hopen dat er in het land nieuwe muziek gaat klinken na het regeerakkoord van gisteravond. Deze mevrouw bijvoorbeeld met een t-shirt dat veel wordt gedragen door anti-Netanyahu betogers. Wat vindt u van de nieuwe coalitie? Finally, we did it. Finally, I hope so. Eindelijk is het dan gelukt, zegt ze. En er lijkt er een nieuwe leider te komen. Iemand anders dan Netanyahu. Yeah, I'm very glad. I'm protesting every weekend in Balfour, in Jerusalem. Tegen wie zij elke week staat te demonstreren in Jeruzalem bij zijn ambtswoning. So for me it's a big winning. It's a big victory. But let's see. Ja, voor haar voelt het als een overwinning. Iets verderop, hier gaat een man door de tweedehands cd's. Bent u hier nou blij mee? No, I'm not happy. I like Netanyahu. Nee, hij is daar niet blij mee, zegt hij. Waarom niet? I think Netanyahu against Iran and against Hezbollah, he is the best. Met Netanyahu weten we hoe we om moeten gaan met Iran en met Hezbollah. The new government, they cannot know how act against them. Ja, en de nieuwe regering die heeft daar geen ervaring mee en die zal dat niet zo goed doen. Maar die nieuwe regering dient zich nu dus wel aan. En dat is ergens ook wel een goed teken, zegt politicoloog Asaf Shapira. My children are not familiar with any alternative leader except Benjamin Netanyahu. Mijn kinderen, zegt hij, die kennen geen andere leider dan Netanyahu, die al sinds 2009 aan de macht is. So it's a good sign for the Israeli democracy. En dat er nu dus sprake is van een nieuwe regering, al moet die nog ingezworen worden, dat laat zien dat de Israëlische democratie gezond genoeg is om nog een nieuwe leider voor te brengen. To replace such a very powerful leader. Terug naar Jaffa. Deze man, een Palestijnse Israëliër met een eigen winkeltje, staat buiten zijn zaak. Er gaat ook een islamitische partij mee regeren. Wat vindt u daarvan? Joden en Arabieren moeten samenwerken en in vrede leven, zegt hij. En dus is het goed dat die partij meedoet. En ook dat Netanyahu niet meedoet. Want dat is volgens hem een mafioso. We gaan nog even naar correspondent Ties Brok. Ties, we horen in jouw reportage vooral mensen die opgelucht zijn dat Netanyahu weggaat, waarschijnlijk. Is dat in Israël breed gedragen? Dat is wel breed gedragen, maar niet bij iedereen. Dat merkte ik ook vandaag toen ik dus op pad was in Jaffa. Want daar lopen zeker ook fans van Netanyahu rond. En die zijn niet te spreken over het feit dat Netanyahu nu gepasseerd wordt. Hij is natuurlijk wel nog steeds de leider van de grootste partij. Veruit de grootste partij zelfs. Maar ja, hij kon geen coalitie vormen. En dat 4 keer op rij eigenlijk niet. Geen stabiele coalitie tenminste. En dus is er nu aan de oppositie. En die hebben de handen ineengeslagen. En veel mensen zijn ook wel blij, zoals je net ook hoorde, dat dat gebeurde. Omdat Netanyahu bij veel Israëliërs ook wel symbool staat voor een corrupt leiderschap waar ze genoeg van hebben. Ik zei net al eventjes dat het parlement moet nog instemmen. En dat is natuurlijk een heel belangrijk moment. Want dat zou nog problemen op kunnen leveren. Ja, dat is nog essentieel dat het parlement in meerderheid instemt met die nieuwe regering. En het is nog niet helemaal duidelijk wanneer dat gaat gebeuren. Netanyahu probeert dat uit te stellen, want zolang dat nog niet gebeurd is, kan hij nog proberen een wicht te drijven tussen de verschillende coalitiepartners. Hij is er eigenlijk al mee bezig. Vandaag ook zegt hij dat mensen die aan de rechterkant zitten in het politieke spectrum niet mogen instemmen met die regering. Dat doelt hij op parlementariërs van de partijen die ook in de coalitie willen stappen, want het is een coalitie van links en rechts. En ja, zo probeert hij eigenlijk stemming te maken, ook zijn aanhangers op te jutten om in actie te komen, om ervoor te zorgen dat die mensen tegen zullen stemmen. Die stemming is dus volgende week of de week daarop, nog onduidelijk. Maar of die stemming het dus gaat halen, is ook nog onduidelijk. Ik ben heel benieuwd hoor. Correspondent Ties Brok, dank je wel. Nog even naar de files, Edwin Gerritsen. Er staat ongeveer 200 kilometer file. Er zijn heel weinig bijzonderheden. Er is nu wel een ongeluk gebeurd op de ring van Amsterdam. De A10 Oost richting Den Haag. Tussen Watergraafsmeer en Amsterdam Buitenveldert. Een kwartier vertraging. 1 rijstrook is dicht. En er is meer nieuws. Kunst- en modestudenten worden afgebrand, werken zich over de kop. En er is op de opleidingen sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat meldt RTL Nieuws. Er zijn meer dan 100 meldingen over de onveilige leeromgeving. Daan Jansen van de Inspectie van het Onderwijs reageert. We hebben als inspectie veel meldingen binnengekregen van studenten over het gebrek aan sociale veiligheid in het hoger onderwijs. We zijn geschrokken van de aard en van de omvang van die meldingen. Studenten moeten namelijk in een veilige leer- en werkomgeving een opleiding kunnen volgen. En daarom hebben wij besloten om een onderzoek in te stellen. Er gaat steeds meer open. Hè. Dit weekend ook bijvoorbeeld de bioscopen, theaters, poppodia. Sinds het begin van de crisis kregen culturele instellingen steun uit het economische steunpakket. En er was vorig jaar een extra pakket van 300 miljoen euro specifiek voor de culturele sector. En dit alles was bedoeld om instellingen overeind te houden en de werkgelegenheid op peil te houden. Wij vragen ons af, is dat gelukt? Rogier Brom van de Boekman Stichting heeft onderzocht hoe corona de culturele sector financieel heeft geraakt. Meneer Brom, goedemiddag. Goedemiddag. Veel instellingen zijn overeind gebleven, maar hoe zit het met de werkgelegenheid in de culturele sector? Hoe hard zijn de klappen die daar zijn gevallen? Nou, het is inderdaad te zien dat de steun heeft geholpen om instellingen overeind te houden. Binnen het onderzoek dat wij hebben gedaan hebben we niet de hele sector mee kunnen nemen, maar daar zien we wel dat voor bijvoorbeeld ZZP'ers, dat als je het vergelijkt met 2019, dat daar flink bezuinigd is. Want waar ziet u dat in terug? Nou, als we kijken naar de financiële gegevens van die organisaties, dan zien we dat er 55% minder is uitgegeven aan het inhuren van ZZP'ers dan in 2019, als we kijken naar 2020. Zo, en het was de bedoeling dat de culturele instellingen makkelijker ZZP'ers konden blijven inhuren met het geld. Maar dat is dus niet gedaan of niet gelukt. Hoe komt dat? Hoe het komt, dat is lastig te beoordelen. Er kunnen allerlei redenen voor zijn. Maar in het onderzoek hebben wij ons beperkt tot te kijken van wat is er daadwerkelijk gebeurd? Zodat er vervolgens ook onderzocht kan gaan worden waar dat dan door komt en waar nog op bijgestuurd kan gaan worden. Ja, maar heeft vast wel een idee. Als ik er zelf over nadenk, kan ik me voorstellen dat ZZP'ers dan als eerste de klos zijn. Nou ja, het zou eventueel kunnen dat door de maatregelen is het natuurlijk moeilijker geweest om aanbod te tonen. En dat is nou juist het produceren van aanbod is voor veel organisaties nou juist een manier om ZZP'ers aan het werk te krijgen. Ja, en maar veel nogmaals, mensen die het aanbod creëren, dat zijn waarschijnlijk ZZP'ers, kan ik mij voorstellen. Daar zitten veel ZZP'ers. Ja, en sowieso is de culturele sector een sector die sterk geflexibiliseerd is de afgelopen 10 jaar. En de sector is natuurlijk groot. Hè? Er vallen veel verschillende soorten organisaties onder. Zijn er grote verschillen tussen bijvoorbeeld theaters en poppodia? Wat ziet u terug? Nou, als we kijken inderdaad naar theaters en andere organisaties die bijvoorbeeld meerdere jaren financiering van het Rijk krijgen, dan zien we dat die eigenlijk de crisis of dat daar de steunmaatregelen goed voor hebben uitgepakt. En dat die ook met zwarte cijfers, die hebben geen verliezen geleden in 2020. Maar bijvoorbeeld de poppodia en vrije theaterproducenten die we ook in het onderzoek hebben meegenomen, die blijven onder de streep wel met een negatief resultaat zitten, omdat die heel sterk afhankelijk zijn van hun publieksinkomsten en andere eigen inkomsten. Ja, precies. En die zijn natuurlijk helemaal weggevallen. Nou, het ministerie van OCW laat ons weten dat het een belangrijk onderzoek is en gaat er volgende week in een Kamerbrief inhoudelijk op reageren. Dank u wel, Rogier Brom van de Boekman Stichting. De 5 voor 6. Ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen uit het nieuws. We beginnen met nummer 5. Neem ik u gelijk even mee terug naar gisteravond. Niemand in de wereld die Snijder niet kent. Iedereen ziet mij als die grote fan. Ja, misschien schrok u ook een beetje. De wedstrijd van het Nederlands elftal gisteren tegen Schotland was niet zo best, op zijn zachtst gezegd. Maar de reclame tijdens de rust van bijna 2 minuten met een reppende en hakkende corpulente Wesley Snijder is wel het nabestreken waard. Bij de opnames had de oud-voetballer blaren gekregen van het hakken. Maar het reppen ging hem een stuk beter af, vertelde hij bij Radio 538. Ik ging naar de studio en ze hadden een paar uur hadden ze voor me uitgetrokken. En uiteindelijk begonnen we. En ik dacht geloof ik binnen 10, 15 minuten was ik weg uit de studio. Nou, talentje hoor, deze baas B. Is het plagiaat of puur toeval? Luister naar het begin van het winnende Italiaanse nummer van het Eurovisie Songfestival. En dan dit stukje van een nummer uit 1992 van de Nederlandse punkband De Vendettas met Joris Linssen. Jawel, dat gitaarriffje lijkt inderdaad verdacht veel op het riffje uit het Italiaanse nummer. Radio 2 belde met Joris Linssen. Die vertelde dat de gitarist van de band het loopje bedacht had. Die zat te kijken naar het Songfestival met zijn dochter. En die zegt, ik herken dat riffje ergens van die winnaars. Maar wat is het? Is het Lenny Kravitz? maar even laten zeggen, vrek, ik heb het zelf gemaakt. Ja, en of het dan plagiaat is, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat die Italiaanse jongens dat gedaan hebben. Ze waren in 1992 nog niet eens geboren. Boven verschillende steden is vandaag een vliegtuigje gespot met erachter een spandoek met de tekst 9 miljoen bedankt, comma Siewert. Opmerkelijk natuurlijk, maar wie zit erachter? Siewert van Linde schreef op Twitter: ik heb hier niets mee te maken, en verwijderde later dat bericht weer. De man die het vliegtuigje verhuurde wil niks zeggen. Op Twitter is uitgerekend dat als het wel Siewert geweest is, hij het financieel nauwelijks gevoeld heeft. Twee vliegtuigjes à 4 uur kost ongeveer 2600 euro, schrijft iemand. Dat is afgerond 0,03% van 9 miljoen euro. Oranje-fan Hendrik uit Emmen is dagen bezig geweest met het ophangen van oranje vlaggetjes, vaantjes en lintjes rond zijn huis. Hij had het oranje gevoel flink te pakken. Zijn hele huis was oranje, met een nadruk op was. Want iemand heeft alle vlaggetjes rond het huis losgeknipt en zelfs geprobeerd te verbranden. Tja, dan heb je of een hekel aan oranje, of aan vlaggetjes, of misschien aan Hendrik, ik weet niet. Hendrik baalt enorm en looft een beloning van 1000 euro uit aan degene die de gouden tip heeft om de dader te pakken. En hij is alweer bezig met het ophangen van nieuwe vlaggetjes. 1. Tot slot de 18-jarige Amerikaanse scholier Paxton Smith. Die gaat viral omdat ze tijdens haar diploma-uitreiking haar goedgekeurde toespraak terzijde schoof en opeens begon over de nieuwe anti-abortuswet die is aangenomen in haar thuisstaat Texas. Abortus mag niet meer na 6 weken, ook niet na incest of verkrachting. Ook niet als een vrouw er pas na 6 weken achterkomt dat ze zwanger is. En dat maakt deze scholier woedend, want anderen beslissen over haar lijf, zegt ze, en daarmee de rest van haar leven. En het beangstigt haar ook. I am terrified that if my contraceptives fail, I am terrified that if I am raped, then my hopes and aspirations and dreams and efforts for my future will no longer matter. I hope that you can feel how gut-wrenching that is. Paxton Smith heeft dromen over haar toekomst, zegt ze. En als zij onverwachts en ongewenst zwanger raakt, dan mag ze daar niets aan doen in Texas. Ik zal haar toespraak zo delen op Twitter. Daar heet ik @LaraRinsen. Na 6:00 schakelen we met verslaggever Waldy van Geden. Waar ben je vanavond, Waldy? Hi Lara, in de Wieringerwaard in Hollands Kroon bij brandweervrijwilliger Afram Groenewoud. Door Europese regelgeving wil minister Grapperhaus het systeem van de brandweer op de schop gooien. Brandweervrijwilligers zullen dan misschien wel minder belangrijke taken krijgen. Onbegrijpelijk, zegt Afram, als hij tijdens een noodsituatie moet wachten op zijn beroepscollega's om of te blussen of iemand uit een auto te bevrijden. Ik spreek Afram straks. Ben benieuwd naar zijn verhaal. En Nederland heeft 100.000 AstraZeneca-vaccins als reserve nog in de diepvries liggen. Suriname zit te springen om vaccins, maar Nederland geeft ze nog niet. Zo dadelijk reacties uit Suriname. Naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Nou, je ziet er al eentje zitten. Als je dichterbij komt, dan zal hij waarschijnlijk wel zijn scharen naar je toe uitsteken. Dit is de Amerikaanse rivierkreeft. Vlak na de geboorte, dan maken ze al ruzie met elkaar. Onwaarschijnlijk agressief en in ons land een permanente bedreiging voor sloten en dijken. Sommige wateren, ja, daar zitten 2 tot 3 volwassen kreeften per vierkante meter op de bodem. Deze week in Docs, de kreeftentemmers. Dat is eigenlijk geen Nederland meer. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn met het versterken van customer engagement door branded experiences en seamless digital journeys via onze proven approach van human-centered design thinking. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Kras en scoor nu fantastische prijzen bij EP. Kom voor de beste elektronica EK-deals naar jouw EP-winkel of kijk op ep.nl. Zit ik in de auto een spannende voetbalwedstrijd te luisteren op NPO Radio 1? Hoor ik in het sterreclameblok een commercial van Janssen Communicatie? Janssen? Een landelijke radiocampagne? Ja. Hoe krijgen ze dat dan voor elkaar? Ja, als ze dat nou eens naar ons communiceren. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf 10.000 euro. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek?

Ze zegt wel dat ze bezorgd is over de reacties op haar besluit. Het weer, het is drukkend warm met 23 graden in het westen tot 26 in het oosten van het land. Vooral in de oostelijke helft komen pittige buien voor, mogelijk met onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Ook morgen warm met buien in vooral het zuiden en oosten van het land. En waar staat het nog vast, Edwin Gerritsen? Nou, verschillende plaatsen, maar de files worden snel korter. De meeste vertraging is er nog op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld, 10 minuten oponthoud na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de ring van Amsterdam, de A10 Oost richting Den Haag. Voor Amsterdam Buitenveldert, 10 minuten vertraging. Daar is de linkerrijstrook nog dicht na een aanrijding. En op de A27 Utrecht richting Breda staat een auto met pech. Tussen Afrit De Bilt en Hagestein, 20 minuten oponthoud. Beleggen in vastgoed en een financier nodig bij wie u wel kunt groeien? RNHB financiert commercieel vastgoed, woonwinkelpanden, verbouwingen, herfinancieringen, logistiek vastgoed, verhuurwoningen, kantoren, studentenwoningen. Dit en nog veel meer kun je natuurlijk ook even rustig teruglezen op rnhb.nl/meerwaarde. RNHB, de vastgoedfinancier van Nederland. Let op, geld lenen kost geld. Je hoort wel eens zeggen dat wij Nederlanders geen verstand hebben van lekker eten. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Neem barbecuen. Hoe bijzonder is dat? Als eindelijk de zon schijnt. Ja, dat begrijpen ze niet in andere landen. Lekker sausje erbij, brood, En als er dan soms wat in het water valt, dan smaakt het er niet minder om. Barbecuen met Calvé, hoe lekker is dat? Een financiering aanvragen via een intermediair? Ook dat kan bij RNHB. Ontdek het netwerk van RNHB op rnhb.nl/meerwaarde. Let op. Geld lenen kost geld. Elke verandering begint bij een idee. Een frisse blik. Maar een idee op zich verandert niets. Er verandert pas iets als iemand opstaat en van een idee realiteit maakt. Dat doen wij. De mensen van Frisse Blikken. Ondernemend toptalent. Met frisse ideeën en een aanstekelijke energie zetten wij jouw organisatie in beweging. Wij zijn Frisse Blikken. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen. Speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Benieuwd hoe wij organisaties in beweging zetten? Kijk op frisseblikken.com. Millennials zijn in de ban van de crypto. Ik heb toen een bedrag voor $1000 verkocht. En als je dan de waarde van vandaag bekijkt, ja, dan zit je nu op de bijna 2 miljoen. Maar wat doet dit met ons geldsysteem? Stand van Nederland, generatie Next van WNL. Vanavond 10:10 op NPO 2. NPO Radio 1. NOS NTR. Nederland kan meer en sneller vaccins doneren aan Suriname, maar laat 100.000 vaccins op de plank liggen. De Surinaamse minister van Volksgezondheid heeft ze liever eerder dan later. Als het vandaag kon, was het beter. Lara Rensen. Nieuws & Co. Ja, liever vandaag dan morgen. Suriname kan de vaccins namelijk ontzettend goed gebruiken, zei de minister tegen onze verslaggever Jeroen de Jager. Formeel heb ik van mijn collega begrepen dat er 40.000 doses onderweg zijn voor de komende week. Maar als er meer is? Als er meer is, is het altijd welkom. We kunnen die altijd inzetten. Hoe meer, hoe beter. We hebben op dit moment maar 18.000 doses in voorraad. Ja. Dus daar zijn we feitelijk 3 dagen al op. Dus we moeten de bevoorrading snel aanvullen. En ik ben in ieder geval positief gestemd met dit nieuws. En ik zal ook mijn positie moeten gebruiken om nu de collega in Nederland ook deze informatie, maar ook dit verzoek te doen. We schakelen met Suriname, met onze verslaggever Jeroen de Jager. Jeroen, hoe belangrijk is het voor Suriname dat er zo snel mogelijk meer vaccins komen? Ja, echt heel belangrijk. Er zijn 400.000 Surinamers boven de 18 jaar. Daarvan zijn er nu 75.000 hebben hun eerste prik gehad. AstraZeneca vooral. Dat is ongeveer 3% van de bevolking. Dat is heel weinig. En je hoort het, er is heel weinig voorraad. Er moeten nog heel veel mensen gevaccineerd worden. Bovendien, Suriname zit nu in die total lockdown. En dat is niet alleen vanwege Het feit dat het virus zo om zich heen grijpt. Als je dat zou vergelijken bijvoorbeeld met Nederland. Er zijn nu 300 besmettingen hier per dag. 10 doden per dag. Als je dat omrekent, grove omrekeningen, zouden dat 9000 besmettingen in Nederland zijn. Dat zou Nederland nog wel aankunnen. Maar de gezondheidszorg, de capaciteit hier van de gezondheidszorg en van de IC-verpleging is anders dan in Nederland. Dus het zou echt heel gelegen komen als hier heel hard gevaccineerd wordt. Dat blijkt, als je gaat vaccineren, gaan die cijfers heel snel omlaag. Vaccinatie gaat wel door, ondanks de beperkte aanwezigheid van dat vaccin. Maar de vaccinatiestraten, of de 15 plekken die er in Suriname zijn om je te laten vaccineren, zijn open. En ook vandaag werd er in het Academisch Ziekenhuis bijvoorbeeld gewoon ook gevaccineerd. Goedendag meneer, was gisteren geweest. Was gisteren geweest. Dames en heren, dat kan vandaag komen. Hier is de intake gaande van de vaccinatielocatie in het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo. Vandaag hier dat hier helemaal vol was. En Kwame van der Hilst is cardioloog en ook verantwoordelijk voor de vaccinatie hier in het ziekenhuis. Ik ben dus lid van het Nationaal Coördinatieteam voor COVID-vaccinatie landelijk. Ja. En ik help dus ook ondersteuning geven aan de vaccinatielocatie hier bij het Academisch Ziekenhuis. Ja. En dit is een van de hoeveel punten in Suriname waar gevaccineerd kan worden? Op dit moment hebben we 15 punten. In heel het land? Ja, in de kuststrook. Het binnenland is weer heel anders. Ja. Dat wordt dus door de medische zending voorzien. Maar in de kuststrook hebben we zo'n 15 locaties op dit moment. Als er heel veel vaccinaties zouden zijn, hoe snel kunt u dan de mensen prikken? Ik denk dat we makkelijk, als de bereidwilligheid er is en de vaccins er zijn, dat we makkelijk 50.000 per week kunnen halen. En dan ben je in een paar weken klaar? Dan ben je in een paar weken klaar. Er zijn nu 90.000 vaccins gezet, hè, bij mensen? Er zijn 90.000 vaccins gezet, waarvan er zo'n 75.000 eerste prikken. En 15.000 tweede prikken. Dus 15.000 mensen zijn volledig gevaccineerd. En u heeft weinig nog op voorraad liggen. 18.000 vaccins, geloof ik. We hebben nog ongeveer 18.000 vaccins op voorraad. Nou, is het nieuws vandaag in Nederland dat er 100.000 AstraZeneca-vaccins nog op de plank liggen. Die eventueel deze kant op zouden kunnen komen als dat opportun is. Dat zou geweldig nieuws zijn voor ons. Ik heb het ook gelezen. Dus als dat kan. Ik heb begrepen dat men heel hard hun best doet om het hierheen te krijgen. Ik stond vanmorgen op en ik las het nieuws en ik dacht, wat is deze wereld toch oneerlijk? Ja, er zitten mensen in landen die smachten naar een vaccin en in andere landen zit het gewoon op de planken. Ja, het is gewoon een constatering van mij. Ja. Wat u betreft gaat het liefst mee morgen met dat vliegtuig met medisch personeel. 100.000 vaccins in dat vliegtuig en Suriname is daarmee enorm geholpen. Suriname is er mee geholpen en de wereld is er mee geholpen. Ja. Er zijn dus gewoon minder doden. Dus wat zou uw oproep zijn aan minister Hugo de Jonge in Nederland? Mijn oproep zou zijn om zo snel als mogelijk het voor elkaar te krijgen dat we hier voldoende vaccins hebben om de mensen te vaccineren. Dat is mijn oproep. Dus niet eind juni, dat is te laat? Niet eind juni, dat is te laat. Het moet echt nu komen? Het moet nu komen, ja. Nu. Mevrouw komt hier voor haar vaccinatiespuit met een busje de stoel schoon nog even waarop ze gaat zitten. U bent wel heel goed oplettend, hè? Ja. De meesten zijn bang om die vaccinatie te nemen. En waarom zijn ze bang? Omdat ze een heleboel dingen horen, negatieve dingen horen over die vaccinatie. Wat voor negatieve dingen? Dat men dood kan gaan en dat er een aantal zaken spelen die, waarvan men bang is. Dat de mensen eigenlijk als proefkonijn worden gebruikt. Ja. En u bent daar niet bang voor? In het begin wel. Maar de gevallen in Suriname zijn nu aan de stijgende kant. Dus vandaar ik besloten heb om dan die vaccinatie te nemen. Nou, sterkte zo meteen. Ja. Bent u bang van prikjes? Ja. Ja. Moet ik uw hand vasthouden? Nee. Participerende journalistiek eventjes daar. Jeroen, zeker. In Suriname geldt nu code zwart in de ziekenhuizen en code paars in de samenleving. Wat merk je daarvan als je op straat loopt? Nou ja, je hoort het achter me. De auto's rijden nog. Het is vandaag donderdag. Dat is echt een total lockdown dag. Dat iedereen thuis moet blijven eigenlijk. Dus de mensen die hier nu rijden, die zouden daar een ontheffing voor moeten hebben. De controle daarop die is minimaal, kan je zeggen. Als je rondrijdt zie je niet heel veel politie op straat. Gisteren, op maandag, woensdag was gisteren en vrijdag mogen mensen naar buiten. Mag er één lid van de familie van 18 plus naar buiten om boodschappen boodschappen te doen in de supermarkten. Die gaan dan wel open. Apotheken mogen dan open zijn. Het verhaal is dat gisteren toen ik aankwam, rond een uur of vier, toen de winkels dichtgingen, dat de hele dag het hartstikke druk was in al die winkels. Dus of die total lockdown gaat werken op deze manier is de vraag. Je hebt natuurlijk wel dat de andere winkels allemaal dicht zijn, zodat er minder mensen zich vermengen met elkaar. Maar het zal tot 18 juni duren en dan zullen de cijfers moeten gaan uitwijzen of die total lockdown hier het effect gaat krijgen waarvoor die bedoeld is. Ja, precies. Dankjewel, verslaggever Jeroen de Jager vanuit Paramaribo in Suriname. In ons land liggen nog duizenden vliegtuigen in de grond uit de Tweede Wereldoorlog. In Nieuwe Niedorp is begonnen met de berging van een Wellington-bommenwerper van de Britse luchtmacht. De nu 94-jarige Jan Jonker zag dat toestel in 1941 naar beneden komen na een luchtgevecht. Onze boerderij staat een kilometer verder hier. Ik werd wakker van het luchtgevecht. Ik zag die Wellington op onze boerderij afkomen. Ik zag die Duitse jager. Die ging met een boog eromheen. En die schoot hem van onder in. Ja, toen raakte hij in de brand. En toen ging hij in glijvlucht net over de boerderij heen. En hier schoof hij de grond in. Ik vraag me alleen af, de mensen, dat vind ik het ergste. En in de tijd, dat gebeurde in een tijd van 2 minuten, ben je dood weg. En al die tijd heeft dat toestel hier gelegen? Ja. Wat vond u daarvan? Dat wist u dus al die tijd ook? Dat wist ik al die tijd. Ik heb gezien dat de Duitsers hem hebben proberen op te blazen. Maar het mislukte gewoon. Er kwam al wel een paar stukjes metaal. Ja. Maar die hebben ze nooit gevonden. Ja, dat was Jan Jonker, die een jaar of 13 was, vertelt hij toen hij dat hier heeft zien gebeuren. Dat luchtgevecht, wat dus uiteindelijk voor een Wellington in de, ja, wat is het, klei, hè? Dikke, donkerkleurige klei. Meneer Alberts, we kijken nu naar kleine stukken eigenlijk. Hè? Wat zien we? Wij zien de locatie waar het toestel dus in de nacht van 23 juni 1941 is neergekomen. En we kijken dus naar een van de spots waar we de afgelopen week een stuk landingsgestel en andere stukken van het vliegtuig eruit gehaald hebben. U bent bergingsofficier, hè, bij de luchtmacht, zoals dat heet. U hebt er meer gezien, meer vliegtuigwrakken. Hoe is dit wrak eraan toe? Elke locatie is anders. Maar over het algemeen gaat het met een dermate kracht dat zo'n toestel in duizenden stukjes uit elkaar klapt. Om het zomaar eens plastisch uit te drukken. Maar wij hopen dus uiteindelijk de vermiste bemanningsleden terug te kunnen vinden. En zo het boek te kunnen sluiten. Ja, er is heel veel belangstelling voor de berging van dit toestel. Ook van de Tsjechische televisie, de Czech Television, hallo. Want tenslotte gaat het om 6 bemanningsleden in het toestel die allemaal uit Tsjechië kwamen. De piloot is de enige overlevende. En dan daarnaast nog 5 andere jonge mannen. En dit is dus ook voor de Tsjechische televisie een belangrijk item. It's a very interesting story because the story of Czech pilots is part of our history. So every occasion to commemorate anything like that and to look back in the history is a big issue, not only for me personally, but also for the Czech television. Ja, het is natuurlijk toch een bijzonder verhaal dat hier gewoon al die tijd in de gemeente Hollandskroon 5 Tsjechen begraven hebben gelegen in dit wrak eigenlijk. Hè? En burgemeester Van Dam, die weet daar meer over te vertellen, want die jongens hebben een hele route afgelegd voordat ze hier eindigden. Jazeker, dat waren jonge jongens. Die zijn gevlucht uit Tsjechoslowakije nog destijds. En volgens de overlevering zijn ze via uiteindelijk Spanje naar Engeland gevlucht. En daar hebben ze zich dus gemeld bij de Royal Air Force. En zijn in de vliegtuig gestapt en hebben meegedaan aan de bombardementen op Duitsland. Dus je bent in de 20, je bent toch nooit hier geweest. Je stapt in Engeland in een vliegtuig en je wordt hier neergeschoten. Dat is waar ergens. Hè? Dat weten ze, zijn hier nooit voeten in het Nederlandse bodem gezet. En dat toch dat respect, dat vind ik eigenlijk heel belangrijk, dat we dat verhaal blijven vertellen. Wat dat ook kost en wat je dan inlevert. En dat vind ik belangrijk om te vertellen. En hier is het nou heel erg tastbaar. Burgemeester Rian van Dam over de berging van een RAF-toestel in Nieuwe Niedorp. Mark Robin Visser was erbij vandaag. Ga nog even naar de files, Edwin Gerritsen. Er staan nog maar 10 files. De meeste hebben niet meer dan 5 minuten vertraging. Op de A15 Europort richting Rotterdam, tussen knooppunt Benelux en knooppunt Vaanplein, 10 minuten vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. Er is meer nieuws. De Bob-campagne, waarin opgeroepen wordt om zonder alcohol auto te rijden, is in ieder geval de komende 4 jaar nog te zien en te horen. Sinds 2001, bij de introductie van de slogan Bob jij of Bob ik, is er tot 2017 een constante daling van het aantal alcoholincidenten op de weg geweest. Maar in 2019 was er toch weer een lichte stijging te zien. En dat is voor Veilig Verkeer Nederland de reden om die Bob-campagne door te zetten. En de Amerikaan Jonathan Carlyle die twijfelde aanvankelijk of hij de coronavaccinatie wilde. Maar toen hij hoorde dat onder de gevaccineerden $1 miljoen zou worden verloot, ging hij toch. En woensdag hoorde hij dat hij miljonair is dankzij het Vax-a-Million programma van de staat Ohio. It's overwhelming. I don't know what to do. I'm just still dreaming. I got a lot of bills to pay. So that's the first thing that's going to happen. Het Vax-a-Million-programma is bedoeld om mensen over de streep te trekken een vaccin te halen. Nou, dat is in het geval van Carlyle dus gelukt. Waar is Waldi? Waldi is vandaag, net zoals Mark Robin Visser, in Noord-Holland. Waldi is iets verderop aan de Molenweg in de Wieringerwaard. Bij wie ben je op bezoek, Waldi? Hey Lara, ik ben op bezoek bij Afran Groenewoud. Hij is redacteur bij nu.nl, maar daarnaast zit hij ook bij de vrijwillige brandweer. Vanwege Europese regelgeving moet het stelsel van de Nederlandse brandweer op de schop. De vrijwilligers die goed zijn voor 80% van alle brandweerlieden dreigen hierdoor gedegradeerd te worden. En ze zouden sommige brandweertaken dan ook niet meer mogen uitvoeren. We zitten, Afran, je hebt een hele drukke dag. Klopt. Op de redactie, ja. Je bent eigenlijk aan het werk. Zeker. Je bent on call voor de brandweer ook. Klopt ook. Maar dit is een contrast met je dag. Want er zit een heerlijk einde van je tuin. Ja, lekker hè. Vrij uitzicht. In de polen. Paardjes erbij. Water. Fantastisch. Heel, ik moet een paar dingen duidelijk maken, Afran. Het verschil tussen beroeps- en vrijwillige brandweer is dat vrijwilligers oproepbaar zijn, hè? Voor de rest doe je hetzelfde werk. Klopt. Volgens Brussel moet je dan hetzelfde betaald worden. Nou, dat geld is er niet in Nederland. Vandaar het plan van minister Grapperhaus om dan de vrijwilligers minder taken te geven. Ik heb het eerste fragment wat je gaat horen. Daar hoor je een collega-vrijwilliger, Maarten Klaas uit Friesland, die daar zijn bedenking over heeft. Brand is brand. En dan moet je wel de goede dingen hebben geleerd om het kunnen in te zetten. Dus in dit geval zou ik daar niet een specialisatie op kunnen zien wat een vrijwilliger minder moet of mogen kan doen dan een beroepsmedewerker. Ja, wat vind je daarvan? Ja, in principe heeft hij gewoon helemaal gelijk. Ja. Kijk, je kan altijd hele moeilijke specialisaties verzinnen. Weet ik veel, een scheepsbrand op een onderzeeër of zoiets. Ik zeg maar iets. Maar in principe is brand gewoon brand. Ja, waarom ben jij bij de vrijwillige brandweer gegaan? Nou, ik ben gevraagd door de buurman van twee huizen verder. Die zag dat ik veel vanuit huis werkte. En die zei, nou, dat is wel handig voor de bezetting van de brandweer. En ik ben erover gaan nadenken. Ik dacht van, nou, ik vind het wel leuk om iets te betekenen voor de maatschappij en iets te doen voor een ander. Kijk eens. En zo heb ik begonnen. En je woont op een half minuut lopen. Dat is natuurlijk ook altijd belangrijk. En ja, het is heel dichtbij. Half minuut is misschien overdreven. Ja. Hey, er is dus niet genoeg geld om iedereen beroeps te maken. Dat plan, vrijwilligers krijgen dan een kleine takenpakket als het plan van Grapperhaus doorgaat. Wat zou je ervan vinden als je niet meer mag blussen of andere belangrijke brandweertaken niet meer mag uitvoeren? Ja, kijk, je bent brandweerman of vrouw geworden om allemaal taken op je te kunnen nemen. En daar hoort blussen bij, daar hoort het openknippen van auto's bij, daar hoort het redden van paarden bij. Die taken die heb je erbij gekregen, die voer je zo goed mogelijk uit en daar heb je veel plezier in. En je doet er ook echt iets belangrijks mee. Dus als dat weggehaald wordt, ja, dan is je plezier wel een beetje weg. Ben je dan nog wel brandweerman, denk ik? Nou ja, er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, zo ben ik geen echte brandweerman meer. Die zeggen bij wijze van spreken, mag ik alleen een slang uitrollen en dan moet iemand anders het gaan blussen. Ja, wat doe ik dan eigenlijk nog? Een weekje terug vertelde je mij, rukte je uit voor een brand in een staakcaravan, iets verderop. Dat is goed afgelopen? Nou ja, er waren geen slachtoffers. Maar goed, de mensen die hadden natuurlijk wel een kapotte caravan. Ja, wat was er gebeurd als je toen had moeten wachten voor bepaalde handelingen? Bijvoorbeeld voor het blussen, stel. Op beroepscollega's. Ja, het is nog wel heel lastig om dat nu echt zo in te kunnen voelen, want dat doe je gewoon. Maar stel dat je aankomt en je moet echt gaan wachten op collega's die het gaan blussen en jij mag, weet ik veel, de slangen uitrollen en klaarleggen. Ja, dan gaan er gewoon meer caravans in de hens. Gaat niet werken eigenlijk, zeg je? Nee, tuurlijk niet. Ik heb nog twee fragmenten, want ik probeer wel altijd in oplossingen te denken. Je hebt een reactie van de FNV op de zaak, een mogelijke oplossing. Of minister Grapperhaus over hoe hij dit in Brussel wil gaan aanpakken. Welke wil je horen? De FNV graag. Dan hoor je Frans Carbo. Want daar waar de vrijwilliger in de praktijk in feite hetzelfde werk doet als het beroeps, heeft die vrijwilliger ook recht op dezelfde beloning. maar ook op sociaal zekerheid en pensioen. Ja, dat is een sluitend verhaal, in principe. Want we hebben te maken met vrijwillige brandweer. En de vrijwillige brandweer zijn mensen die dit werk vrijwillig doen. Die willen helemaal geen baan. Die zouden het nog gratis doen ook. Je krijgt een kleine vergoeding, begrijp ik? Ja, je krijgt een kleine vergoeding. Ja. Je zou hier niet voor betaald voor willen krijgen? Want je doet in feite hetzelfde werk. Ja, het is natuurlijk leuk, een vergoeding. En het is leuk. Maar ik zelf zou dit ook doen als ik helemaal geen vergoeding krijg. En ik denk dat, hè, dat heel veel andere vrijwilligers er hetzelfde over denken. Het gaat niet om het geld. Het gaat er niet om sociale zekerheid. Want je hebt er een baan naast. Ja. Maar wat nou, stel van Europa moet je hetzelfde gaan verdienen. Althans, als je branden blust. Even kort gezegd. Stel dat ze jou de keuze geven, een part-time contract. Zou je dat dan willen of niet? Nou, eigenlijk niet. Stop je ermee. Nou, dat weet ik nou ook weer niet. Kijk, dat er helemaal mee stopt. Maar ik heb er geen behoefte aan om een contract te krijgen of om betaald te worden. Ik wil gewoon het werk doen wat belangrijk is voor de omgeving. Hoe is dat op de kazerne, onder de mensen? Nou, er zijn mensen die zeggen, nou ja, is de lol dan nog wel? Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, 15% heeft van de brandweervrijwilligers heeft aangegeven dat ze stoppen. Als puntje bij paaltje komt, gaan ze dat echt wel doen. Want de liefde voor het vak is gewoon veel groter dan de onvrede. Maar het is al lastig om een nieuwe aanwas te vinden, begrijp ik. Absoluut, dus het kan absoluut. Lastig worden. Ja, nou ja, ik weet niet of het lastig kan worden. Ik denk dat het al lastig is. Ja. Jij weet het echt nog niet, hè? Nee, je ik weet het gewoon nog niet. Blijven blussen. Je ik wil niet alleen de slang uitrollen, maar... Ja, dat klopt. En al die veranderingen waar we bang voor zijn. Want er zijn nog heel veel dingen onduidelijk, hè? Laten we wel wezen. Maar die onduidelijkheid geeft onrust. En als het echt gaat om het scenario, je mag niet meer blussen, om het heel plat te zeggen. Ja, hoe groot is de lol dan nog? Ik wens je heel veel succes met wat er ook gaat komen. Afran Groenewoud. En ik ben blij dat je pager niet is afgegaan, sowieso voor het interview. Maar ook dat er geen brand is. Ja, absoluut. Dank je wel. Dank ook, Afran. En Waldi, tot morgen. Dan nog even naar het voetbal, waar het Nederlands elftal zich voorbereidt op het EK-voetbal. Daar zit Jong Oranje er middenin. En goed ook, de ploeg van bondscoach Erwin van der Looy schakelde in de kwartfinales verrassend titelfavoriet Frankrijk uit. En daardoor staan ze nu in de halve finale en die wordt vanavond gespeeld tegen Jong Duitsland. Commentator Arman Afsaroglu, hij is in Hongarije waar het EK wordt gespeeld. Arman, verwacht jij net zo'n stunt als afgelopen maandag? Nou ja, waarom niet zou ik bijna zeggen, Lara. Want ja, Jong Oranje zit in een enorme goede flow, zoals je dat in voetbalterm moet zeggen. Het was een prachtig resultaat tegen Jong Frankrijk, dat algemeen werd beschouwd als de titelfavoriet. Nou, die is uitgeschakeld. Nu tegen de Duitsers. Dat is niet veel makkelijker dan de Fransen, zeker niet. Jong Duitsland, 2 jaar geleden de verliezend finalist van dit toernooi. Het toernooi daarvoor, het Europese kampioenschap, wonnen ze. Dus ja, de Duitsers weten hoe het is om dit toernooi te winnen. Het is misschien wel een ploeg met iets minder aansprekende namen dan de Fransen, maar zeker een ploeg die niet te onderschatten valt. Het zal weer lastig worden, maar ik denk wel heel spannend. En moeten we op bepaalde spelers letten bij de Duitsers? Ja, er zijn er wel een paar die wel echt vaste waarden zijn bij topclubs in de Bundesliga. Bijvoorbeeld iemand die wel opvalt is Florian Wirtz. Dat is een 18-jarige speler. Die speelt bij Bayer Leverkusen. Die maakte vorig jaar daar zijn debuut. Maakte ook heel snel een doelpunt. Werd daarmee de jongste doelpuntenmaker ooit in de Bundesliga. Zijn marktwaarde wordt nu al geschat op 40, 50 miljoen zo ongeveer. Groot talent op het middenveld. Hij was er niet bij toen Jong Oranje 2 maanden geleden in de poolfase tegen de Duitsers speelde. En nu is hij dus wel opgeroepen. Ja, op hem zal gelet worden, maar ook op bijvoorbeeld Ritle Baku, die het goed doet bij Wolfsburg. En de spits, Mega, die verkozen is als beste speler van Anderlecht dit seizoen. En heel makkelijk doelpunt te maken. Dus die 3 spelers, daar moet je straks op letten. Hé, en wij hebben Kluivert en Boadu, onder andere. Is er al iets meer bekend over de opstellingen? Boadu maakte 2 goals. Boadu is goed in vorm natuurlijk. We hebben wel ook veel spelers die afvielen, zoals Gakpo en Koopmeiners en Timber. Maar de spelers die er zijn, hebben het heel goed gedaan tegen de Fransen. En ik verwacht daarom ook niet dat daar heel veel verandering in de opstelling zal zijn. Er waren een paar twijfelgevallen, lichte twijfelgevallen. Malassia bijvoorbeeld en Schuurs. Die hadden last van wat lichte pijntjes. Maar die lijken deze wedstrijd wel gewoon te kunnen halen. En dus verwacht ik ook wel dat Jong Oranje bijna ongewijzigd vandaag voor de dag zal komen hier. Zin in die wedstrijd. Arman Afsaroglu, dankjewel. Hij doet vanavond het commentaar op NPO 3, waar de wedstrijd te zien is. Jong Oranje tegen Jong Duitsland is natuurlijk ook te volgen op deze zender Radio 1. Ragnar Niemeyer verzorgt vanaf 9 uur het commentaar in Langs de Lijn en Omstreken. Tot zover Nieuws en Co. Straks Dit is de Dag met Thijs. Het einde van de coronacrisis lijkt binnen handbereik, maar hoe gaan we het eigenlijk verwerken? Moet er een nationale corona-herdenking komen? Daar gaan we over debatteren. Kijk eens aan, dat zo hier op Radio 1. En natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws met Renate Kok. Ik wens u een heel fijne avond. En morgen zijn we er weer. Tot dan. NPO Radio 1. Het Openbaar Ministerie eist 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een pedojager uit Enschede. De vrouw van 36 haalde vorig jaar 2 jongens van 16 en 18 over om samen met haar een veroordeelde zedendelinquent te vermoorden. De man werd geslagen met knuppels en in zijn rug gestoken, maar overleefde het wel. D66-leider Kaag roept VVD en CDA en PvdA en GroenLinks op om samen met D66 een kabinet te vormen. Na een gesprek met informateur Hamer wees erop dat deze 5 partijen ook in de gemeente Den Haag het bestuur vormen. Volgens de opdracht van de Kamer moet Hamer eind deze week een verslag klaar hebben, maar witte rook lijkt nog ver. Hamer gaat morgen weer verder met haar gesprekken. De Europese Commissie wil een e-wallet invoeren waarmee alle inwoners van de EU bijvoorbeeld digitaal hun paspoort en rijbewijs kunnen opslaan. De app op de telefoon moet het onder meer veiliger maken voor mensen om zich online te legitimeren. De Europese Commissie wil eind volgend jaar beginnen met proefdraaien. En handbalster Yvette Brog weigert de coronavaccinatie en gaat daarom niet mee naar de Olympische Spelen. Vaccinatie is niet verplicht, maar sporters die niet zijn ingeënt moeten zich aan strenge maatregelen houden. En dat ziet Brog niet zitten. Het Nederlands Handbalverbond zegt de beslissing van haar te respecteren, maar ook te betreuren. Het weer drukkend warm met 23 graden in het westen tot 26 in het oosten van het land. Vooral daar komen ook pittige buien voor, mogelijk met onweer en veel regen in korte tijd. Ook morgen warm met buien, vooral in het zuiden en oosten van het land. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog maar 2 files. Op de A58 Breda richting Eindhoven tussen Tilburg en Moergestel, 5 minuten vertraging. Op de A15 Europoort richting Rotterdam voor Knopend Vaanplein, 5 minuten. Daar staat een vrachtwagen met pech. NPO Radio 1. EO.